Vadå, du trodde att han inte skulle ta upp mårdar idag, eller? Antiloper då? Ska jag gå till antiloper? Är du ny här, Max, eller? Nu ska jag förklara för dig, Carl, ja, att mårdjur är en familj av jämförelsevis små rovdjur med en ofta lite krökt rygg som ger en rullande gång. Nästan alla mårdjur har en ljusgul fläck i pälsen, den så kallade mårdfläcken, vilket ofta sitter på magen och har många stinkkörtlar vid... Nej, inte det. Jag tänker fan inte läsa. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2017-10-07 och detta är avsnitt 135. Vi har en liten helspäckad panel här idag, för vi är faktiskt fem stycken. Jag har med mig Fredrik, Louise, Max och Lotta. Yay! Välkomna, välkomna. Hello! Jag ger mig själv och er andra en golf applåd. Ja. Ja. Dagens avsnitt ska handla bland annat om Battlefront 2-betan, Killer Instinct. Veckans diskussion ska vi prata om hur man håller liv i spelen. På övriga nödämnen diskuterar vi Marvel Inhumans och sen så rundar vi av med lite lyssnarfrågor helt enkelt. Kort och koncis introduktion om jag får säga det själv. Tror inte jag har gjort något bättre tidigare. Riktigt tjusigt. Ja, mycket stiligt. Wow. Wow. Wow. Men obligatoriska frågan då, hur måste? Mås. Det... Ja. Mås. Han har gått över från mård till mås nu. Nu var du tvungen att säga mård. Varför? Ja. Men du, varför pratar ni inte om Made in Abyss? Var ju märkligt. Jag tror ni skulle snacka om det. Alltså, ja. Det är ingenting som vi skrivit i sten i den här podden. Kan man klämma in det lite så här? Skrivet i sten. Vi hinner ganska långt, eller? Ja. Jag tror det att Carl förstår hur obehaglig den serien är, så att hans undermedvetna försöker styra bort oss därifrån. Och du menar... Jabba-dabba-doo. Springer han därifrån. Misshandlar en dinosaurie. Usch. Djur på djur. Varje tisdag. Det för ju mig faktiskt osökt in på spel. Det ställer mig ju i och för sig med tanke på att övning kör just nu varje tisdag. Så att tekniskt sett så jag misshandlar du dinosaurier. Ja. Would I lie? Med bilen? Är det Jurassic Parking kanske? Oh, där. Nu. Någonsatt stämningen. Vi låg på nummer 13 av 47. Nu är vi på 39. Jag vet inte hur skalan funkar, men... Nej, det märks med tanke på att det är avsnitt 135. Men, ja. Men det är en skala som går till 47. Okej. Okay. Jag får göra lite genomforskning här, känner jag. Går, men under tiden skulle vi prata lite om spel idag, hörni. Ja, det var det som var tanken. Vi kanske ska sno det där Coptional Podcasts lilla slogan där, att vi ibland så pratar vi om tv-spel, men annars så är det dinosaurier, mårdar och måsar. Och, nu tog du upp mård också. Jag har faktiskt inte sagt det riktigt. Nej. Vilket fall som helst, Fredrik. Mm. Battlefront 2, beta. Yes. Kör. Ja. Kör! Ja, det var jag gjorde. Jag körde in... jag blev påkörd av en Star Destroyer. Nej! De är ju ganska svåra att missa, så att man kan undra vem... Ja, men vem den kom liksom, den åkte så hyperdrive, så boom! Var kom den fram, så pff, jag bara... Vadå, respekterar ni inte väjningsplikten, eller? Ja. Nej, det är... Ja, blinker sen på, ser de inte? Högerregel väl i rymden också, antar jag. Högerregel i rymden? Ja. Jag vet inte riktigt vad man håller sig till där. Är det så här, högerregel, är det typ uppåt och åt höger, tanke på att det är tredje rymd? Nu ska vi inte komplicera saker och ting här, Max, utan något väl Battlefront, ja. Men du blev rammad av en destroyer, säger du? Ja, men nej. Inte så mycket, bara lite grann. Spelade du första Battlefront, Fredrik? Eller? EA Battlefront kan vi säga, bara så vi kan... Svar jag. Jag har kört den en del, faktiskt. Mest för att den är så jävla... Det är bara liksom, du trycker på en knapp, du är in i en match och det bara skjuter allt som rör på sig. Det liksom, du behöver inte ha hjärna direkt. Och det passar ju bra för mig, så jag bara hoppar in och kör. Och så även då i tvåan nu på den här betan som är. Det är ju busenkelt. Jag tycker laddningstiderna har de ökat väldigt bra. Mm. I alla fall var det förbättrat så, antar jag då. Ja, förbättrat. Mm. Så upplevde jag det i alla fall. Och du bara, klick, igång med spelet. Klick, in i en match. Jag bara, okej, nu är det något som är fel. Nästa jag tänkte, hoppar jag in. Inte, i alla fall de banorna som är med i betan är inte så jättestora. Nej. Jämfört med... vissa banor som fanns tillgängliga i första spelet, så det kan jag ha med den saken att göra. Men vilket fall som helst, det är fortfarande Battlefront, väldigt stream-alignad upplevelse får man väl kalla den. Du väljer bara en gubbe och hoppar in och sen är du bara springa i rätt riktning, hoppas på det bästa ungefär. Jag väntar ju bara på alla såna här ybernördar som kommer klättra fram ur sina hålor och bara, nej, Ray fanns faktiskt inte med på Naboo, för det är faktiskt 30 år innan, eller ännu längre, och då går det inte. Och Boba Fett, han var ju 60 han var, år innan kanske till. Boba Fett, han var ju inte ens född på Naboo och så vidare. Ja. Ja. Men det, spelmekanik, du kan ta en hjältoppa in i multiplayer-matcherna. På, och fy fan om man köttar alltså, det är ju inte roligt att vara på andra änden alltså, när någon plockar in och tar en hjälte, speciellt Darth Maul på Naboo-banan alltså, med dessa jävla tajta korridorer och det är helt man blir ju slarvsylt där bara på en gång eller rymdsylt. Men det låter ju lite mysigt. Ja, nej, jag personligen tycker det känns streamlinat, det känns snabbt. Och det är väl mer riktat, alltså hela den här nya Battlefront-serien är ju riktad mer mot att vem som helst ska bara kunna hoppa in, känns det som. Absolut. Så de fortsätter på samma spår. Men nu det här rymdbanorna tyckte jag var den som jag testade i alla fall. Den tyckte jag var riktigt mysig. Flög runt med en X-Wing och sköt folk. Och... I rymdbanan nu, i dessa rymdstrider de har, kan man hoppa in i skepp? Alltså de här stora rymdstationerna, kan man hoppa in i dem? Det vet jag inte faktiskt, jag hann inte riktigt testa. Det var ju verkligen min favorit i Battlefront 2 från 2005. Det spelade jag väldigt mycket. Det var ju min favorit, det var ju vår favorit game mode liksom. Det fanns olika val, antingen så kunde man fokusera på att flyga utanför och liksom försöka bomba sönder motståndarens slagskepp, eller så kunde man liksom infiltrera den och gå in och kasta bomber på motorerna och ditten och datten. Så det var lite den upplevelsen som jag hoppades på att man kunde få tillbaka, men det kanske inte är så. Jag vet inte. Det kan ju vara att de har stängt ner sådana delar eller något. För det var ju mycket som är avstängt i den här betan såklart. Man ska inte få allting gratis. Nej, men bara av det som jag fick testa med alla de här olika rymdskeppen och så som finns med, så kändes det känns så tydligt, för till exempel på rymd, alltså som det är ju klassbaserat egentligen skulle man kunna säga. Du har snabbskjutande skepp, du har lite långsammare fast de kan bomba och ta lite mer skada och så ytterligare någon liksom så här. För det finns tre fighters och interceptors och bombers fanns det väl, om jag minns rätt. Precis. Typ. Och så är det ju likadant på gubbars sida. Exakt. Liksom. Assault och heavy och officer, vilket jag aldrig listade ut vad de var till för. De ser mysko ut. Det är deras grej. Jag tror att om jag är rätt så de kan sätta ner torn. Ja, det kan de i och för sig. De kan ju sätta ner såna här turrets. Det är sant. Men jag tyckte annars så var de helt vällösa. Men det är kanske jag som är dum i huvudet och missar någonting. Ja, fast de ser mysko ut. Det är väldigt coolt. De ser lite såhär mischief. Mischief. Man går runt med ett skumt leende som, vad håller han på med? Alla liksom motspelarna bara, den här snubben måste vi undvika. Han har ett väldigt märkligt leende på läppen. Sen har vi ju specialist, alltså min favorit, som man kan gå runt och dutta ihjäl folk med sitt prickskyttgevär. Tyckte jag var väldigt mysigt. Dutta ihjäl, okej. Nej, överlag, jag tycker det var ganska väl balanserat ändå mellan de olika, men det är ju ett kaos, är det, tycker jag. Ja, oerhört. Alltså det är det man ser, både Battlefront, Battlefield, alla de här, alltså de här gigantiska slagen där du är liksom bara ett liten kugghjul som springer runt där, och man har ju inte själv så stor påverkan av det stora hela egentligen. Vilket gjorde att jag föredrog det fanns ju de här små spelägarna också, eller små, man spelade i mindre lag, heter det Strikes eller sånt där heter det. Och då var det 6v6 eller sånt där, och det gillade jag ganska starkt, för då kunde man själv påverka spelet mycket mer då. Så det gillar jag. Men jag tror du som har spelat en hel del CS och den typen av spel. Så jag tror att det är, liksom, det är mer likt det. Jag tror det är väldigt bra för mer casual att ha, när du har sådana här jättestort, att du kan gå in, du behöver inte oroa dig att du drar ner hela laget om du dör, utan det är bara att gå in och slafsa på lite. Det är bra att Fredrik har gjort en, det är liksom ett verb, att slafsa är... Ja, men det är ju mysigt, det vet jag. Ja. Köttfärs och så vidare. Ja. Ja. Nej, men det finns inte så mycket att säga om det är en beta. Den är som sagt, det är ganska sparsmakat. Men alltså, det går ju inte att förneka att det är polerat. Det är väl bra presentation alltihop. Mm. Och det är ganska kul att springa runt. Men så frågan är ju för min del hur mycket staying power ja, har, man säger så. Jag tror det blir en vattendelare här lite, för du som många multiplayer-spelare vill ha någonting kanske de kan bygga på. Någonting de kan lära sig bli bättre. Men det känns i nuläget som att du hoppar in och kör en kvart. Och det räcker för många. Men då hinner man bli bättre då. Jag vet inte. Men däremot, nu kommer de ha faktiskt en riktig kampanj. Och den är väl egentligen jag betydligt mer nyfiken på. Men jag tror... Ja, det måste vara svårt för de här riktiga multiplayer-spelarna att veta riktigt. Ska de gå på det här? För det är mycket fokus på kampanjen. Och sen har vi multiplayer som är väldigt mycket mer spontan, kortsiktig på något sätt. De slår ju väldigt på stora trumman. Och titta hur mycket mer innehåll vi har den här gången än sist. Så, ja, det är dubbelt så många banor, dubbelt så många vapen och ditt och detta. Så, 40 000 och man så här, ja, ja, jo, det är också. Oh. Ja, men det... Ja. Jag tycker det verkar okej. Okay. Vi får se. Star Wars Battlefront 2, helt okej. Okay. Citat, så bara. Det verkar vara okej. Valfri ord, ljud. Så, ja. Gå vidare. Från ett spel till ett annat nu. Max, Killer Instinct på Steam. Äntligen, eller? Ja, faktiskt. Det är läskigt hur bunden man är till Steam. Alltså, jag har ju även, det har ju funnits tidigare nu till Xbox och... Windows Store till PlayStation 10 då. Eller vad säger jag? Windows. PlayStation 10. Windows 10. Windows 10. Ja. Välkommen till 2071. Mm-hmm. Yes. Men som sagt, och även fast jag har köpt en Windows 10-dator och har varit intresserad av det här spelet tidigare, så har jag inte ens klickat på Windows Store än. Det är nästan mer av princip snart. Att jag säger, nej, det vill jag inte in på. Håller till Steam allihopa, åtminstone. Som sagt, kidsen. Ja. Ja, det vet ju Fredrik. Ja, det vet jag. Ja. Men som sagt, då nu kom ut på Steam och lite begränsningar, men också som sagt, de har ju tagit med, det har ju funnits ute ett par år nu säkert, måste det ha varit i alla fall. Och det har ju gått olika säsonger och det har släppt karaktärer, och vi på Steam då får ju helhetspaketet. Precis, jag sitter och tittar på Steam-sidan och just nu priskostar det 37 euro. Ja. Och då får man ju hela paketet, så de har släppt liksom sparmål eller bit för bit under tiden gång här nu. Så du får typ allting som typ någonsin har kommit till det där spelet. Ja, som sagt, alla extra karaktärer med, och de sålde ju olika så här lite små färger här och där, och sen så har du också fått de släppte nya finisher moves, så när du du har ju i Killer Instinct så har du 2 health bar, om man säger, hälsa. Så att du måste ta ner hälsan 2 gånger för att vinna. Det är liksom som ronder, men du börjar inte om helt, utan när du har slagit ner första hälsan så ramlar den personen ner, och sen så är det liksom, ready, och sen så börjar du igen. Då börjar du med en ny hälsa. Om du besegrar den andra motståndaren så att den får bara, jag tror att det är 15% kvar på sin sista hälsbar, och du fortfarande är på din första, så kan du göra en ultimate ender, om man säger. Som oftast gör en sån här liten cinematisk sekvens där du kan ta död på fienden på något här speciellt sätt. Se extra cool ut, helt precis. Enkelt. Och precis. Det kunde man ju då, det var ju att man kunde köpa till. Man betalar några kronor här och där, så fick du det på, låsa upp det på den karaktären. Så. Men allt sånt där följer med i Steam-versionen, och som sagt, när jag köpte det också så var det nog så här rea på 20% eller något, så det kostar typ 300 spänn knappt. Det är Men alltså, jag har ingen koll på det. För mig så är 40 000 olika sådana här fighting-spel finns det liksom, och alla kan du typ göra ditten och datten med. Men vad är det som gör just det här unikt då? Liksom? Det har Combo Breaker. Combo Breaker. Precis, om man inte kan killa just det, så kan man minst under den delen. Det är ju därifrån det kommer. Kan du inte sampla henne? Ja, det blev bara bättre av att hon låter så söt också. Ja, hon lät så fin och nätt där, tyckte jag. Ja, alltså, jag ska inte påstå att jag är superinsatt i fighting-spel. Jag kan gilla att hoppa in och spela. Jag spelade det senaste jag spelade var ju där Mortal Kombat XL och sådär. Mm. Men Max, du är ju nördlivs fighting-spel-expert här. Så vad har du i din repertoar? Du har spelat Blaze Blue, vad har vi mer för spel? Hela Tekken-serien, vi har en del King of Fighters-serien, vi har hela Blaze Blue-serien, vi har hela Guilty Gear-serien. Spelar Street Fighter hela serien. Ja, Street Fighter har vi, och sen har vi också hela Soul Calibur, till och med tillbaka till Soul Edge-serien också. Så att... Fy fan. Fråga då, vart landar Killer Instinct bland de här? Landar faktiskt ganska bra, och det är nog bra på i sin tid landar den i alla fall nu, för att spelet har, de börjar ju komma med att experimentera med olika simplifierade modes för att få mer spelare att börja spela det. Så att det sättet Killer Instinct är uppbyggt på light, medium och heavy attacker. Och där du försöker göra då, att du ska gissa vad din, eller försöka se eller gissa vad din motståndare gör för typ av attacker. Så att om du ser att du har light punch, medium punch och heavy punch. Och sen har du light kick, medium kick och heavy kick. Det är liksom, det är dina attacker du har. Du har liksom, det är de sex knapparna. Och det du ska försöka göra är att när din motståndare attackerar dig och slår dig, gör en kombo med, trycker på typ heavy punch eller heavy kick. Om du trycker på både heavy punch och heavy kick, då gör du en combo breaker. Det är då det kommer combo breaker! För att då gissar du rätt. Ah, han attackerar med heavy attacker. Så då trycker du på båda light, medium eller heavy när du blir attackerad, så gör du en combo breaker om han gör den typen av attacker. Så då blir det att gissa lite. Och självklart så är det lättare att göra en combo breaker på heavy attacker, för de är ju också långsammare, men de gör också mer skada. Så light-attacker är ju väldigt lätta att liksom få in ett par små här och där, men de är rätt svåra att bryta sig ur också. Och spelet är uppbyggt lite unikt, för vanligtvis så behöver man göra avancerade kombo, men nu finns det kombo-assist som kommer med och automatiskt är igång, och det bygger upp det på ett annat sätt. Det bygger upp det i att du har openers, som oftast är en hoppattack, ett speciellt slag eller bara vanligt slag, vad som helst. Så bara ett knapptryck bara. En opener följs alltid upp av en auto, och det är bara som en autoattack. Så då trycker du på någon light, medium eller heavy attack bara, så gör han två stycken sådana attacker automatiskt. Efter det kan du välja med antingen att göra en ender, och då cashar du in på skadan som du har gjort, om man säger, eller så kan du göra en linker. Och gör du en linker, då kan du göra en auto till. Och så kan du hålla på så, göra en linker, auto, linker, auto, linker, auto. Och sen när du känner att nu ska jag casha ut på den här skadan, då gör du en heavy. Och då kan du få en liten cool liksom, cinematic specialslag där. Och det är då de säger efteråt att gjorde du många slag, då får du den här rösten i bakgrunden som bara ultimate combo och liksom insane. Känns ju lite mer överkomligt än att bara memorisera massa knapptrycksmönster och så vidare. Ja, och man faktiskt kommer, i det här spelet så kommer man faktiskt ganska långt. Det ser skithäftigt ut att vara en button masher. Så att det gör de faktiskt bra, men det finns liksom så här, om man bara trycker på knappar så kommer man automatiskt att registrera opener, auto och linker, auto, linker, auto, och sen så är det slut där. Om du bara lär dig att trycka på heavy punch och framåt eller heavy kick och framåt, som är default ender för alla karaktärer, så får du liksom casha ut på den skadan. För du har också en kombomätare som du bygger upp. Så att du kan bara göra ett visst antal slag innan den liksom maxas ut. Och då ramlar personen ner om du kommer upp i högsta den. Och då får du inte full skada. För att du bygger upp en potentiell skada som du bara får ut när du gör en ender. Snabb liten avslutande fråga här. Jag ser att man kan tydligen köpa guld i det här spelet för riktiga pengar. Är det... Ja. Det är kosmetiska attiraljer bara, eller? Allting är kosmetiskt. Du kan ju levla din karaktär. Och du, när du levlar karaktären, då kommer nu den här karaktären har du köpt den som är level 5. Då kan du köpa en ny customisering, typ en ny hjälm med ett nytt utseende på vapnet, en ny outfit om man säger det så. Och det kan du då köpa för Killer Instinct Points eller vad det är för något. Eller så kan du köpa guld och köpa ut det direkt. Ah, okay. Så det är allt vad det är jag har hittat som det gör i alla fall. skönt. Jag blev lite rädd där att det skulle varit någon konstigt pay to win system, men då så. Ja, jag antar att du kan ha använt såna för att köpa karaktärer också, men i Steam-versionen så följer ju alla karaktärer med. Mm. Precis. Ett par karaktärer som kan vara, innan vi lämnar, bara som kan vara lite roligt, att det finns rätt mycket crossover-karaktärer i det här. Mm. Jag tycker jag ser att det ser ut som att det finns Battletoads här. Precis, du har Rash från Battletoads, tror han heter, som har alla sina moves, och alla har ju sån här instinkt som är ett speciell mätare de går in i, och när han gör det så kommer han på de här... Det finns ju en bana i Battletoads som de som har spelat det vet, när man ska åka på såna jävla skotrar eller vad det är. Mm-hmm. Hoppas de är, liksom, han får den och åker med över banan. Så att, nice. Vad har vi mer? Vi har Arbiter från Halo-serien. Ah, all right. Då finns även en Halo-bana i bakgrunden där det står massa sådana och slåss där. Sen har du också, vad heter det? General Ram från Gears of War är där också. Just. Jag har ju faktiskt kört det där, kommer jag på nu när du säger det. Ja. Och så, alla de lite, där karaktärerna. Det är lite unikt det där, lite småskojigt. Men ja, det är Killer Instinct i alla fall. Jag kan rekommendera det om du är intresserad av så seriöst. Värt att nämna också, hälften av soundtracket, musiken är otroligt bra, är gjort av han som gjorde musiken till det nya Doom-spelet också. Ja, Mick Gordon. Ja. Oh. Så att, och det är mycket häftigt. Jag menar, på pausmenyn i spelet så är det liksom så här lugnt bakgrundsfylld musik. Och varje gång du rör till en menyrad eller klicka på en knapp så spelar det en random ton som passar in, så att du gör din egen musik när du går igenom menyerna. Det, sånt tycker jag är häftigt som håller på med musik och ljud. Så där, att jag fastnar i menyn och trycker så här, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, för att göra, liksom, då spelar han en liten melodi där. Tack. Gud, vilken nörd du är. Ja, sånt tycker jag är roligt. Man kan trycka upp, upp, ner, ner, vänster, höger, B och start, och så får man 30 extra liv. Nej. Då får du se, vart fan är jag nu i menyn? Ja, men jag har en fråga angående karaktärerna. Man kan inte spela som mårddjur. Nej, du kan spela som ett japanskt The Grudge-spöke. Men tyvärr inga mårddjur. Hur gick det från mård till ett spöke? Jag tycker det är en cool karaktär och det är den jag spelar mest. Jag tänkte att man kanske skulle spela som Wolverine. Han är ju faktiskt ett mårddjur. Mm. Jo, det har inte. Jag tänkte säga att han kanske finns i det nya Marvel vs. Capcom-spelet, men de har inga X-Men där och har fått jäkligt mycket skit för det. Men, har de inga X-Men? Nej, de plockade bort alla. Ja, fast alltså Stenbumlingen, man kan spela som en Killer Instinct. Han är ju ganska gullig också. Är Stenbumlingen gullig? Ja, det är en stor stenbumling som kan plocka på sig en massa stenar för att få mera armor. Det är jättegulligt. Jag vet inte hur du definierar gulligt, men okej. Okay. Fine. Finns öppet för egen tolkning överallt. Ja. Jag säger som kidsen, det låter tvär nice. Oj. Yes. jag vill tacka för min tid och Killer Instinct. Det sätter du en fin punkt. Du är så down with the kids, Fredrik. Mm-hmm. I truly am. Wiggity wham. Där kom den igen. Jag ska inte säga något mer nu, jag lovar. Ja. Vi kan ju tweeta till Fredrik. Han finns ju på Twitter för han är så inne med kidsen. Så att vi kan ju tweeta till honom och berätta för honom hur inne med kidsen han faktiskt är. Kom gärna med nya ord. Jag vill ha nya härliga ord som de här riktigt unga, som han sa unga, för unga kidsen 4 år sedan. Man. Ja, det är hård. Gå vidare nu. Ja. Då sovde för oss in på veckans diskussion där. Och då var det som sagt hålla liv i spel. Hur hålls spelen vid liv? Hur många utvecklare och spelförlag gör det på riktigt? Vilka utvecklare anser vi är bäst på att hålla liv i sina spel? Den frågan. Blizzard är jävligt bra. Blizzard är väldigt bra. Blizzard är helt på okay. Diablo då, eller kanske? Diablo bland annat, men det är egentligen överlag av alla sina spel, tycker jag. De har en bra kontakt med sitt community, de lyssnar, de tar in och så fixar de allt från befintliga spel till och med spel som är snart 20 år gamla. Jag menar Diablo 2. De gör en re-release på StarCraft 1 liksom, så man kan köra dem på moderna datorer. Det är ju... Ja, och de gav ju den gratis nu, StarCraft också. Exakt. Mm. Square Enix är också fruktansvärt duktiga på att hålla liv i sina spel. Tänkte du på deras... Vilka hade något speciellt i åtanke? Jag tänkte väl främst på Final Fantasy-serien. Alltså, du tänker på MMO-t, eller? Ja, men också, de kommer ju med olika... Ja, i och för sig, alltså det är ju lite där, vart kommer re-releases in? Liksom, ja. Tänker vi, håller vi upp liksom gamla spelare med patcher eller re-release? Är det någon skillnad däremellan? Är det så att de försöker liksom, som StarCraft, att de ger ut det gratis? Det är ju liksom, då är det ju lugnt. Men jag tänker om man släpper spel, ja men det här, vi har inte gjort något jättebra hit på länge, men vi re-releasar den här gamla klassikern igen bara med minimum arbete och tjäna pengar på den. Mm. Så vad är det att hålla vid liv, eller är det att försöka liksom tjäna in en spänn? Alltså, why not both? Ja. För menar, att göra en re-release, se till att det funkar på modern hårdvara. Speciellt när det kommer till konsol som inte har, ja, som någon form av automatisk bakåtkompatibilitet. Ja. Då. Mm. Precis. Det gäller också för datorer också. Ju nyare operativsystemen blir och ju äldre de där operativsystemen blir som de fungerade från första början. Men just på konsol så handlar det, kan man ju vara lite cynisk, tycka att ja, men det här är ju bara för att tjäna in pengar på någonting som de redan har utvecklat, men det kan ju också vara för att låta en ny generation eller precis, vad som helst få spela dem. Det var intressant för det, om jag hoppar in här, men jag körde ju det här Crash Bandicoot-trilogin. Ja, just det. Och jag tänkte, det är väl bra att de håller liv i den på sätt och vis. Den håller den relevant. Å andra sidan, det blev lite relevant i och med Uncharted 4. Den hade ett litet segment där man kunde köra Crash. Men då märker man ju också hur förlegat det är också. Det finns ju en risk med det också. Så är det ju. Mm. Absolut. Man kanske, jag menar, att hålla liv i spelen, eller snackar vi hålla liv i brandet? Ibland kan det ju skilja, för du kan re-releasa spel, men tidens tand har kanske gjort sitt ibland, eller så är folk bara gått vidare i utvecklingen. Vissa spel liksom var barn av sin tid kanske liksom. Sätt någon av kidsen på valfritt spel från 97. Och många kanske, nej, det här var inte bra. Bara för att spelmekaniken är så... ja, inte lika utvecklad som det kanske är idag. Lika streamlined. Jag tänker, jag som Nintendo-nörd främst, liksom, jag har kanske inte lika stor erfarenhet av sådana här påbyggnader och sånt. Men Nintendo har ju börjat med det lite också nu. Mm. Till exempel på Wii U så kom ju Mario Kart 8. Och det kommer ju fler banor att ladda ner till det senare och... Som nu då, Breath of the Wild kommer ju DLC till exempel. Mm. Så att det är ju på gång saker även där. Och det tycker jag är ju väldigt roligt. Ja, och det känns ju som att... För många gånger så har ju många sagt att... Ja, men Nintendo, de tänker på sitt eget sätt. Och de kommer aldrig liksom följa med strömmen på det sättet. Och inte för att det betyder att följa med strömmen är... är samma sak som att vi ska släppa DLC eller hålla liv i våra spel. Men det känns ändå som att de i de här typerna av spel faktiskt vill hålla liv i dem. Som de kunde lika gärna egentligen ha släppt Breath of the Wild bara som det är. Och sen bara gått vidare egentligen. För det är ju inte som att du inte får lite speltema bara där. Nej. Men de håller livet ändå. Jag tycker alltså... Jag vet ju att det finns en del kritiska röster som tycker då att all sån här DLC som kommer sen kunde de lika gärna fått med från början, om man säger så. Men jag ser inte negativt på det så. Jag tycker det är jättekul om ett favoritspel liksom får lite nytt senare. Och liksom. Precis. Jag tror där den saken utgår lite ifrån också. När satte de planeringen av DLC? För många gånger så här på PC eller konsoler och så kan det vara, ja men du får med i förhandsbokar och så får du med ett skin och en gubbe och sen så får du med ett par vapen, och då vet man ju att det där har de ju gjort i förväg. Det där kan de släppa liksom utan problem gratis. Men det här som är på Breath of the Wild, det är ju nästan genuina expansioner, eller? Är det inte det? Alltså det är ju stora, mycket stora av det är, pack. Det som är störst är väl att det kom master mode, och liksom det svårare läget. Sen var det ju mycket kläder och sånt. Det hade de ju säkert kunnat haft med från början. Men sen med Mario Kart 8 till Wii U, där kom det ju liksom helt nya banor och turneringar. Och det var ju verkligen jättebra DLC. Mm. Mm. Jag tror, för min del så hänger det mycket på också vad de tar för. För om de säger, om nu släpper de, säg att de släpper en ny bana till Mario Kart och den kostar 300 spänn, då tycker jag då är det för dyrt. Men om de kostar en 50 spänn, fine, till exempel. Ja, jag vill minnas att det var väldigt billigt för så många nya banor som man fick. För då är det ju bara, då är det ju verkligen superbra, tycker jag. Ja, men absolut. Och också om det är en så att du har en enorm berättelse du vill berätta i ett RPG av något slag. Mm. Att släppa hela den klumpen på en gång, då kanske spelet känns lite för, alltså nästan towering. Det känns det lite otäckt att försöka ta sig igenom allt på en gång. Och då kanske det kan gynna berättelsen att släppa det lite i, ja, men kapitel eller expansioner eller så. Precis. Om inte annat, jag menar, se på Witcher 3 eller på Dragon Age Inquisition när det släpps i efterhand, liksom. Då du har lite valet också där, för jag vet, som min del, jag körde Witcher 3 och innan jag började så tänkte jag, ja, men det här bara grundspelet kommer ta, jag köpte bara grundspelet, för jag visste ju att det skulle vara mycket timmar. Och när jag då förstod efter x antal timmar att, ja, men det här är skitbra, då köpte jag Season Pass. För då gjorde det sin nytta, för då visste jag att jag skulle ta mig an. Där. Och det är väl egentligen det är en av de få gånger som jag personligen har tyckt att Season Pass har varit värt något. Många gånger idag så är det för min del aldrig varit värt det, men det är ett bra sätt att hålla liv i spel med att faktiskt tänka på vad folk vill ha och veta vad man har för något produkt, vad man har för något spel. Ja. Men det är ju väldigt mycket DLC och sånt där. Det finns ju även de spel som faktiskt har blivit övergivna, men folk har tagit upp själva och patchat vidare. Men jag vet, ett bra exempel är ju Vampire the Masquerade. Ja, just det. Det spelet håller ju fortfarande på att få patcher oofficiellt som fixar buggar, lägger till mer saker som inte varit färdigt. Men det var ju ett lite halvt färdigbyggt spel när det kom ut. Det var väl inte supertrasigt så, men det var väl ganska... Det var ganska trasigt. Det var ett ganska trasigt spel. Om jag minns rätt nu, får rätta mig om jag har fel, men var det inte så att det knappt gick att spela igenom det när det släpptes först, för att det var någonting buggat som gjorde man inte kunde komma vidare eller så? Det var, det fanns ett par sådana, så att jag vet att jag stötte på när jag spelade nämligen att liksom, ja, nu kan inte jag komma vidare här för det här är buggat. Känns ju stabilt. Men det är ju jättekul att bara vanligt folk så att säga håller liv i ett spel. Utvecklarna har ju gått vidare. Jag vet inte ens om de finns kvar. De är upplösta. Nej, de finns inte i den studion. Det är ju inte det är inte så ovanligt heller egentligen. Det är därför moddar kan vara så viktiga. Jag tänker på Left 4 Dead 2 till exempel. Ja, precis. Det finns ju med Steam Workshop på det. Du kan ju få ett helt jäkla galet spel av... Ja, det vill du inte veta vad man kan modda i det där. Behöver inte bara vara zombies som springer runt och man skjuter på. Utan, nej, det kan bli den roligaste ljudeffekten ibland. Mm-hmm. Det också, var hade Minecraft varit om inte för alla moddare? Det också. Alla sådana här multiplayer-lägen som folk har utvecklat. Och mod, alltså survival mods och vad det nu må vara. Och, bara allmänt texture packs. Det vet ju jag satt och pillade med texture packs. Det var ju stort. Det gav dem ju in sen som en officiell funktion i spelet sen som man kunde ladda in. Förut så det började ju som en mod där, och sen så jag tror att mycket i det spelet har varit moddar som har tagits in till riktiga spelet också. Absolut. Mm. Absolut. Och många också som har suttit och gjort moddar har ju sen blivit anställda och fått gå in och faktiskt försöka städa upp i den här hiskeligt trassliga koden. Ja, för spinna vidare på det här med moddar och sånt också, så jag kommer att tänka på med Battlefield 2 då. Och sen så modden som kom till det som heter Project Reality. Det var en sån där realism-mod och sånt där. Och den lever ju vidare idag i form av ett nytt spel som heter, som vi har pratat om innan, som heter Squad. De utvecklarna hoppade ju från modden och gjorde ett eget, bara startade och gjorde ett nytt spel, och det har vi idag, och det heter Squad. Mm. Så att där handlar det ju mångt och mycket speciellt, det ser man ju mycket med så här source mod spel och sånt där, som använder source motorn som grund. Den är så himla vänlig och jobbar sånt med, där det skapas nya spel och de vidareutvecklar. Först kanske det är en Half-Life conversion mod där du liksom gör om hela spelet, men sen kanske det springer vidare som ett helt eget standalone spel. Det är ju också väldigt imponerad av communityn och fixa sådana grejer själv. Ett annat sätt som de håller liv i spelen, det är ju turneringar till exempel. Mm. Ja, definitivt. Mm. Jag menar, Smash Melee till GameCube. Det är, jag tror att de spelar ju massa turneringar idag fortfarande. Liksom. Mm. Ja. Wow! Jaha. Det är väl det genom tidernas populäraste Smash-spelet, det till GameCube. Precis. Yeah. Liten men väldigt gedigen grupp människor där som spelar Melee fortfarande. Så det är inte gigantisk e-sport som kanske CS och sånt där, men just att det gamla Melee gör det ju lite mer imponerande att folk fortfarande hänger kvar vid det och fortfarande liksom tävlar i det och så. Mm. Men finns det några spelutvecklare eller spelförlag som verkligen är dåliga då, som håller liv i spel? Finns det några som är så uppenbart giriga eller bara inte bryr sig, släpper spel och sen går vidare, eller Activision? Ja, jag tänkte precis säga typ EA eller Activision och sådär, men de som släpper nya spel hela tiden. Men jag tänker FIFA-spelen, det vet jag inte hur mycket de håller support på de tidigare när de vill släppa ett nytt. Det behöver de inte riktigt, kanske. Mm. Nej, precis. Nej, de släpper ju bara nytt spel varenda år. Ja. Det kan ju vara ett sätt att hålla det till liv, men... Ja, det är frågan. Håller du spelet vid liv eller dödar du det varje år? Ja. Det är väl en filosofisk diskussion på en helt annan nivå. Filosofiska frågan med... Ja. Och sen också att EA, de dödade ju servrarna till Bad Company 2 för inte så jättelänge sedan, till exempel. Och då är det så här, det skrev jag ju faktiskt om i min Battlefield 1-recension på sidan, om att de tillåter inte tredjepartsservrar. Då tänkte man, vad händer 2-3 år senare? EA kanske inte ser någon finansiell... gynning i att driva sina servrar. Ja, men låt community fixa det då i så fall. Speciellt precis. Battlefield har ju alltid levt på community-server. Alltså, så. De kanske vill ha allting hos sig själv i början, sköta sina matchmaking-grejer eller vad de nu har. Men om de väl ska ta ner det, gör den lilla tiden och låt folk lägga ut sina dedicated egna servrar. Det tycker jag är liksom rätt sätt. Vi tycker inte att det är värt det längre att hålla kostnaden för servrarna. Så om ni vill göra det nu så får ni göra det. Det tycker jag är rätt sätt att göra det på, för det lär inte vara, det skiljer sig självklart från spel till spel hur nätverks liksom koden är implementerad och så, men är det så bara att de kopplar det mot en server så lär man bara kunna byta den adressen och kunna skriva in den själv och sätta upp någonstans. Ja, att du bara har en serverbrowser helt enkelt. Alltså det har funkat fint för Battlefield 3 och 4, funkar det ju fint. Ja, precis. Skulle det inte funka för Battlefield 1 liksom. Det känns lite som att nyckeln för att faktiskt hålla liv i ett spel på ett ekonomiskt hållbart och uppskattat sätt, det är att ha en god kontakt med sitt community, oavsett vad det är för typ av spel. Om de så må vara mod-communityt och få igång massa moddar och få in det till spelet och liksom bära vidare därifrån. Eller om det är servrar och sådana grejer och kunna få det mer ekonomiskt hållbart på så vis. Problemet är ju att försöka kunna hålla ett spel vid liv kostar ju pengar och en personal oftast. Ja. Och det är lite längre, om man är precis på gränsen att man inte tjänar pengar på, så kan man inte lägga in full heller liksom. Man behöver en stor liksom publik, och på något sätt så måste man kunna tjäna pengar på för att kunna ge ut nytt material och hålla det vid liv. Om man inte, undantagen finns ju då tycker jag som Blizzard som gör som det går så bra för, och de har så egentligen ganska få spel som de verkligen satsar hjärnet på. De kan ju göra så, men jag tänker, hur länge ska man hålla på med ett spel innan man får låta det dö själv, om man säger? För att jag tänker mig som ett par spel som jag tycker är jättebra, som jag alltid har tyckt har för lite folk, det var ju de som gjorde Savage-spelen och Natural Selection-spelen, om ni känner till dem. Ja, Natural Selection känner jag till i alla fall. Ja, och det var ju typiska det här att de hade ju typ två, jag tror att det, för mig att det var samma företag, de hade två genrer verkligen där som var, det var ju samma genre men olika settings, där du hade verkligen, du hade ett RTS-spel, du hade en commander som byggde baser, men alla gubbar som sprang omkring var spelarkontrollerade. Och då kunde du så här uppgradera att nu har jag liksom, med Marines här så kan jag uppgradera ett eldkastare. Då kan dina gubbar gå och köpa eldkastare så de har tillgång till det och ska slåss mot de här aliens då som också evolverar sig och håller på och spreta klet överallt som aliens gör. Uppenbarligen. Ja. Så de hade ju den Natural Selection-delen, så hade de också Savage då, som var mer fantasy-baserat. Det var människor mot beast, som man säger. Och man, det var ju lite då liksom crossbows och lite steampunk-vapen mot magi och flygande monster och grejer sånt där. De hade alltid på gränsen för lite, det var ett litet tight community, men det var alltid för lite spelare för att kunna hålla, och utvecklarna ville ju väldigt gärna, man känns som att de har en bra spelidé, de har bara inte riktigt kommit fram till att kunna släppa den stort, för att man måste vara ganska investerad i ett så här lilla community för att få det där att funka. Och när ska man liksom sluta liksom och supporta när det inte funkar? Hur länge ska man försöka? För det som med Rocket League till exempel. De höll ju på i nästan, vad var det, 10 år med sitt jäkla spel innan det väl slog igenom. Precis. Och liksom verkligen försökte och försökte och försökte. Och de visste att de hade ett bra koncept, men de fick det liksom inte ut till den här stora publiken när det verkligen slog igenom. Och de visste att de hade det, men de hade ju jätteproblem med studion och liksom, hur länge ska vi satsa på det här innan vi liksom går vidare? Jag menar, där kan man ju tycka att det är ganska befogat att man efter 5 år börjar ifrågasätta att okej, grabbar, det här kanske inte riktigt håller. Och så efter 7 år så tycker man, nej men hörni, nu är det dags att lägga ner. Och efter 9 år säger, nej, nu har vi hållit på i snart ett decennium, nu... Let's call it quits. Ja, de körde ju verkligen det absolut sista. Nu, jag tror vi har talat om den dokumentären förut från No Clip, där de går igenom just det här med Rocket League och hur de satt på sista delen där, liksom att vi har något bra här och nu ger vi ut det till PlayStation Plus gratis. Och de hade slut på pengar, så de kunde inte gå ut på Xbox, för att PlayStation Plus gav det liksom ut, det var gratis att gå med där nästan. Precis. Så det var ingen marknadsföring tanke, utan de hade helt slut på pengar bara. Det var deras sista liksom push. Och en jävla tur för dem där. Jag kommer ihåg, det var en av de första spel jag testade när jag fick PlayStation då. Så var det den månaden. Och jag bara, vad är det här? Ja, det är ju skitroligt och enkelt. Ja. Och vips. Och sen blev det ju en... Ja, det var ju en stor grej. Den sommaren alltså. Ja. Var ju helt... Oh, Rocket League överallt. Men jag tänkte annars hur man håller liv i på ett sätt som bara vissa spelförlag kan göra är ju marketing. Jag menar EA, som är på många sätt inte så bra, för de tar DLC för... De har DLC på DLC ibland till och med, fan alltså. Ja, men det känns ju illa när man måste betala... Alltså, jag tycker inte om egentligen mycket av det här Season Pass-grejen som du nämnde tidigare när du provade Witcher, och sen så... Så ja, men det här är klart, det här vill jag störa season pass på. Men det känns ju lite taskigt när som, okej, vi kommer förmodligen göra någonting mer med det här, och du kan betala nu för att få liksom, liksom man betalar för content som inte ens finns än, som ska göras. Det värsta är om de faktiskt har produkter som inte känns helt slipade heller, och nej, sen tar precis, de att, ja. Nästan 600 spänn för bara ett season pass. Men det jag ville säga var som EA, trots att de är så där som de är, så i och med att de har en sån jävla marknadsföringsmaskin som kan hela tiden hålla som Star Wars Battlefront i luften. De kan verkligen hålla den i folks huvuden. Sen E3 har det varit kontinuerligt lite information hela tiden, så det finns levande på något sätt. Och det är ju få som kan det. Så det är ju ett sätt i sig bara att lyckas få ut ordet. Vissa spel sprider sig själva, som PUBG, som bara... Ja, någon börjar spela det och sen börjar de twitcha det och sen bara sån jävla wildfire liksom. Men det är ju få som får den turen egentligen. Utan då handlar det om att ha pengar, och det, tyvärr är det ju de där stora som har dem. Ja. Men då är frågan, är ett alternativ att göra en re-release istället? Att man har, man märker att, ja men alltså hörni, det här spelet som dog för 2 decennier sedan, det var ju egentligen riktigt bra, och nu börjar det komma andra spel som kanske liknar lite det. Ska vi ändå ta och försöka göra en re-release och släppa det igen och se om det håller? Ja. Och jag menar, i sådana fall så skulle du ju kunna verkligen få liv i ett gammalt spel igen. Utan att behöva hålla det gåendes när det kanske inte riktigt låg i tiden, helt enkelt. Sen finns det ju de som är helt tondöva också. Som Rockstar, som också då som tänkte, som precis som med mig, som Down with the Kids, tänkte jag, men kidsen idag vill ju ha Max Payne. De vill ju skjuta allt som rör på sig, och de vill ha noir, men de vill ha det färgstarkt och noir. Så de gör Max Payne 3 som skiljer sig på väldigt mycket, och framförallt i story, så att de som gillade Max Payne de första två spelen, de, nej, det här är inte för mig, för det här är inte Max Payne. Och de som gillar Rockstar-spel tänkte, men det här är ju inte GTA, jag vill inte ha det här, det är för inrutat. Mm. Så den föll inte på läppen för någon riktigt så där. Och då har de inte förstått vart den kommer ifrån. Och då har de också misslyckats på många sätt. Liksom. Så på det sättet, de kan försöka hålla liv i spelserien. Och visst, det kanske är någon licensfråga att du måste göra ett spel inom så lång tid för att behålla licensen eller något. Jag vet inte, men det är väl en av de värsta sakerna om det finns tondöva liksom, sådana här spelföretag som bara, ja, men vi måste släppa det här. Gör något på det. Ja, bara släng ut någonting så gör vi bättre nästa gång. Ja. Påminner lite om Fantastic Four-filmen som Not Shall Be Named, höll jag på att säga. Den senaste? Mm. Ja, den var ju en riktig bajsmacka. Alltså. Ja. Det var så synd, för han hade gjort så bra film innan, den här superhjältefilmen. Chronicles. Ja, den var jättebra. Precis. Ja. Jag vet inte, jag har inte mycket mer att säga nu i alla fall, men det kanske ni har. Jag tänkte att det sista exemplet här. Mm. Och det är ju, vi var inne på det, men det är ju MMOs. Och där har ju hela den här frågan att hålla sig ekonomiskt. Hela den här betala liksom subscription varje månad eller free to play och köpa kosmetiskt eller köpa faktiskt convenience och, eller faktiskt rent och sagt köpa power bara rent av. Det, oj. Mm. Det är det vanligt det, eller? Ja, det finns på Unlimited power! Tyst nu Lotta, det är inte tisdag idag. Som sagt, hon övning kör på tisdagar. Mm. Varning utfördas. Ja. Men vad var det jag skulle säga om det? Jo, man kan ju köpa mycket convenience. Det brukar vara mycket så här att du kan teleportera dig till ställen, du rör dig snabbare, du tjänar mer XP eller mer pengar eller kosmetiskt, eller ibland som sagt att du köper rent av ett level bara. Men är det att hålla livet vid spel? Liksom. Inte det bara att de vill tjäna extra pengar. För att hålla liv i spelet måste de hela tiden komma med ny content, va? Ja, och problemet med det är ju att när det finns väldigt mycket content, hur liksom, och du ska hålla liv i spel och alla spelar där uppe, vill du spela med någon och du då måste spela igenom allt det första, är det inte då värt att betala en liten peng för att komma igenom det lite snabbare så att du kommer ikapp dina vänner? Det är ändå ingen som spelar den här första delen i spelet, utan alla är ju uppe vid det här nya content som du vill komma till. Ja, alla är på högsta nivån och sen kör de här. Ja, och det är därför man oftast kan se de här att ja, du kan köpa en maxlevelad karaktär. Eller nästan maxlevelad. Ja, precis. De brukar hålla sig i alla fall en expansion bakåt om de har så. Mm. Men det finns ju även de som släpper liksom gratis content. Och det måste jag ju anspråka igen för Final Fantasy 14. Hur coherent allting är. Hur, liksom, hur sammanhållet allting. Inget känns fel. Och de slänger en snygg ny expansion. Och det var ju det 4.0 som de kallade som kom ut nu. Nu i månaden här så kommer ju expansionen till det nästan 4.1 kommer ju gratis. Och det är ju en, ja, vad är det där, 12-15 sidor patch notes på nya main questet går vidare. De har uppdaterat alla PvP, gjort balanseringar, släpper nya dungeons. Ja, nya dungeons, nya funktioner, att du ska kunna ha en, du kan bygga upp din egen squad med medlemmar och gå på dungeons med dem och träna dem och ha med sig, och du kan skicka ut dem och hämta grejer och... Och det här är ju bara en minor patch. Ja, det är så liten, Square Enix anser inte att de ska ta betalt för det. Så att det är ett sånt spel som de håller vid liv otroligt bra. Men det ligger ju också, det är ju nummer två efter WoW, vad jag förstår. Speciellt på betala liksom per månad, en subscription baserat. Jag vet inte hur den ligger. Jag tror de sa nu att de hade 10 miljoner aktiva spelare. Eller aktiva subscriptions var det i alla fall. Och tänk, vad betalar man för en sån där typ 100, om vi tar 100 till 120 ner, kanske. Om man betalar 100 i månaden och de har 10 miljoner. Ja. Det är ett par kronor. Det är nästan 110 miljoner. Det är lite kaffepengar. Ja, i månaden som de får in. Det lär de ju leva rätt bra på, så de har ju fått, de har ju väldigt mycket fritt och kan göra. De går det ju väldigt bra för, så att de har ju liksom gödit communityn i början och fortsätter göra det nu när de får pengar, att det går rakt tillbaka in igen dit. Så att, så att det gör de verkligen på ett bra sätt. Och jag menar, ärligt talat, man måste ju berömma Blizzard också för WoW. Ja, hur länge har inte det spelet funnits? Ja, vad är det? 05, 04 eller när kom det? Nej, 01 är det inte det. WoW? Nej, var det inte 04? Var det 04? Alltså, Bettes första gången 23 november 2004. Okej, my bad. Det är ju 13 år sedan i alla fall. Ja. Yeah. En stund, sådär. En stund. Ja. Flash in the pan, så att säga. Precis. Men det känns som att diskussionen har varit ganska heltäckande i alla fall. Jag kan inte komma på något mer som jag borde... Jag tycker det låter bra, ja. Mm. Ja, jag också. Så är vi det. Övriga nödämnen på det då. Och då vill Fredrik prata om någonting som heter Marvel Inhumans. Ja, och Louise har nog också sett den. Så... Mm. Precis. Jajamän, såg tredje avsnittet idag. Ja, du han ser det också. Jag har inte sett det än. Men... Alltså, Marvel, de släpper ju serie på serie på serie här. Jag hänger inte med i svängarna. Så vad är det här Marvel den här gången? Marvel Inhumans. Det är ju, i Agents of S.H.I.E.L.D. så togs det ju fram att där finns det ju grupper av människor som har en slags gen i sig som betyder att om de genomgår en viss process så får de specialkrafter. Den här genen har sitt ursprung i en typ ras. Och den rasen lever fortfarande på andra sidan av månen, förstår ni? De kallar sig själva Inhumans. Där finns det en kungafamilj som är styrd av en snubbe som heter Black Bolt. Som, ja, han har lite... Hans kraft att om man säger något så typ... Ja, då kåsar han jävligt mycket destruction, va? Det är världens sämsta kraft någonsin. Han kan inte ens prata, den här kungen. Han kan inte jag säga hatar honom. Han kan, han, som, det var en scen som hans fru, var, jag tror nu fru, Medusa heter hon. De står i någon jävla hall någonstans. Och så tittar han på henne bara. Och hon bara, ja, jag älskar dig med. Och jag bara, va? Du fick hon fram där? För han är inte telepatisk och hon ska inte vara det heller vad jag vet. Det är inte som framgick i de avsnitten jag såg i alla fall. Men om vi säger, vad gäller just plotten då? De är den här familjen med kungafamilj. Och sen så utförs det en kupp av Black Bolts bror. Spelad av den här... Ivan Reon. Så heter han, ja. Han som spelar ond i Game of Thrones. Så han var med i Misfits till exempel. Mm. En mycket bättre serie. Än den här, om man vill se superhjältar typ med honom. Ja, för den här var ju... Du låter ungefär som jag tänker. Alltså det här var ju... Det här var horribelt alltså. Jag satt och såg på det här och tänkte... Vem har skrivit det här? Alltså jag sa hatar, det är ett starkt ord. Men jag tar tillbaka... Jag tycker, ogillar väldigt mycket då, om jag säger så istället. Nej, men alltså... Ja, precis. Ja, men hata är starkt. Men avsky. Jag vet inte. Det är så många olika saker som de gör fel på. Och det var bara. Väl ingen som ville ha det här, eller? Ville någon ha en human-serie? Ingen aning, faktiskt. Det känns som att någon bara... Ja, men vi har ju den här licensen. Vi måste göra något på det. Och först var det snack att det skulle bli film för några år sedan. Det var ju slatat med de andra filmerna. Men sen så försvann den då. Och sen plötsligt dök det upp igen. Och nu kommer den på ABC. Okej. Och vi ska filma två avsnitt i IMAX. Aha. Och så ser man de här avsnitten och det är kackigt. Och när de blir i den här kuppen då. Så blir de tar sig till jorden. Och alla hamnar på Hawaii. Okej. Okay. Och då förstår man alltså det är ett trevligt ställe. Det är ett jättetrevligt ställe, men det är bara att man vet ju, ja men det är ju skattelättnare för de som spelar in tv-serier på Hawaii. Det är ju därför. What? Ja, men det är ju därför. Det är många som gör så. Är det Hawaii kanske för att det här är, kan det vara Marvels 50:e tv-serie? Nej, det var långsökt, men... Åh, Ska det vara en för varje stat? Eller? Ja, precis. Nej, men seriöst, alltså... Mm. Jag känner nästan mer sympati för han... Eller blir det spoilers nu? Hur mycket spoilers kan det bli på två, tre avsnitt? Jag säger så här, ni ska inte se det här. Skippa det. Så nu kan du spoila. Ja. Han som spelar Maximus... Oh, vilka namn. Black Bolts brorsa. Han vill ju liksom störta sin kungabror och ta över liksom... Och han håller jag nästan med på många sätt, för att det systemet de håller fast vid, det är ju det här liksom kastsystemet typ. Precis. Och att de som inte har så bra krafter eller inga krafter, de får skickas till gruvorna liksom. Och jag känner ingen sympati för en kungafamilj. Jag håller nästan på Maximus istället. Ja, absolut. Det är jättemärkligt, för de porträtterar ju de här som kungen, han ska ju vara rättrådig och allt det här. Och han ska veta vad som är rätt och allt det där. Men när man tittar, om man tittar bara rent så här på storyn i textform liksom, då ser man okej. Okay, uppenbarligen så är det ju fel i det här samhället. Det är ju den här Maximus som har rätt. Mm. Det ska inte vara det här. Så här ska det inte vara. De trycker ner, bara för att du inte har någon kraft, eller om du har en dålig inom situationstecken kraft, då ska du ner i gruven och härja. Men alltså, kungariket är styrt av en kvinna som heter Medusa. Jag menar, hur bra kan det bli på en skala? Och en kille som har sönder städer när han säger hej. Mm. Ja. Kan jag komma ner till stället där? Hej! Oops! Ja, Bolt, nu glömde du igen! Alltså, och en annan sak jag känner, det är liksom att det här ska ju då, precis som de andra, deras egna Marvel-tv-serier och filmer ska utspela sig i samma universum, MCU. Mm. Och det jag känner liksom är att det känns inte så riktigt. Nej. Och jag tänker också att de har ju då den här hemliga basen på månen där alla bor. Och då är det alltså samma värld som har liksom... Agents of S.H.I.E.L.D.-gänget som har varit på en annan planet så liksom, med avsnitt, och det har liksom Iron Man och alla de här fantastiska uppfinningarna, och så får man se då i första avsnittet att det är en liten grej som kör omkring på månen ungefär som nu typ eller något, som krockar med en osynlig bubbla, och de kan inte komma på ett sätt att undersöka det här, eller liksom det känns inte som det är samma värld. Ja, och de där nere på jorden bara, vad det här var konstigt. Så det som det var någon som sparkade på kameran. Det kan inte vara någon som sparkar på månen. Nej, nu går vi vidare. Ja, men precis så. Det är ju ingen som sparkar någon på månen. Man ser på klippet, om man spelar in det liksom, det är någonting som kommer ner. Det är ju inte som att det... Och den som sparkade för övrigt, det är ju en som heter Gorgon. Och hans kraft, jag vet inte, han är ju superstark säkert, men han har ben av en get eller vad det är. Precis. Ja, men om man är en av gorgonerna så köper jag det. Och då passar det ju jättebra att han polar där uppe med Medusa som också är en gorgon. De antog att... du är ju fan en gorgon, så det får du fan heta. Han är kusin, han är kusin med Black Bolt. Okej, okay. Men inte med Medusa alltså? Hon är ju ingift i familjen. Hon gifte sig med Black Bolt. Och hon var ju tidigare också ihop lite grann med Maximus. Så det finns ju någonting mellan bröderna, vet du. Och Maximus bara, du valde honom, men jag vet ju att du ville egentligen ha mig. Han kanske inte sa exakt så, för det var jävligt slämmigt. Du skulle kunna göra din egen parodi, liksom abridged version av det här, hör jag. Jag skulle gärna vilja se den. Ja, hon kommer när den här grejen och så små målet bubblan och så sparkar den. Jag gillar kidsen. Ja. De är väldigt unga kidsen då. Men, får vi ta det värsta? Ja, vad? Jag kommer titta vidare. Oj. Ja, jag vet inte. Jag ska testa mig på. Du sa att det var tredje avsnitt. Jag ska se där då, för jag vill se hur... Är det lika illa där, eller är det aningen bättre? Ja, aningen bättre. Det är bättre när de håller sig på jorden ändå faktiskt. Och lämnar det här liksom helt obegripliga månlandskapet eller där de bor. För det blir ju någon slags clash. Det är alltid så här lite humoristiskt när liksom folk från en annan värld kommer till jorden och ska anpassa sig till vårat samhälle typ på något sätt. Det kan vara lite humoristiska situationer. Så att. Ja, det var på slutet på det här dubbelavsnittet som är det första. Snuten kommer och tar Black Bolt, för han och hans hund, som är en teleporterande jättehund. Fråga inte. Of course. De hamnar ju på Hawaii mitt på någon gata eller vad det är. Och sen så... ditten datten, så kommer snuten och tar han, och han är ju så snäll och så han följer med dem och han säger inte ett ord. Och, eller han säger ett ord först och så flyger någon snutbil, var det inte så? Ja. Ja. Men han hoppar med och så går han och ställer sig bakom i finkan där, och sen är väl det allt, eller? Jag kommer inte ihåg vad som hände efter det. Kanske man får se i nästa avsnitt. Men det kändes bara, ja, han vet ju att han är stark. Och vi kommer se att han kommer ju, det kommer, jag tror i sista avsnitt eller något, då kommer han fisa och så kommer fisen spräcka halva jorden eller någonting, och sen är det slut på serien. Det vore det nästan det bästa. Det, jag tycker att Dina Bridge-version får sluta så. Ja. Det är sanna slutet. Fast det är klart, han har ju ljud från munnen. Undrar vad han har från... Nej, jag vet. Oj. Är det ljud... Om ljuden, måste ljudet komma exakt från munnen? Eller du menar att det kan komma från näsan? Eller? Ja, att han... Eller att han fiser, att det är något ljud från hans kropp. Undrar om det inte spelar någon roll. Undrar om någon ens bryr sig om den här frågeställningen. Tänk om han blir riktigt hungrig och hans mage börjar kurra. Ja. Med jordbävningar. Tänk om han börjar snarka på nätterna. Fladdra lite med öronen. Han vaknar upp och hela månen är borta. Typ. My lord, please roll over to your side. Men om man harklar så går en kontinent av på mitten. Liksom det... Jobbigt läge, känner jag. Nej, jag tycker skippa den här serien. Den var en riktig korv. En dålig korv. 20% kött var det. Ja, det var en bäverkorv till och med. Det var liksom inte ens... Oj. Ja. Väldigt, väldigt stramt kött. Sådär. Ja. Ja, nej, då sätter vi punkt för den diskussionen då, i så fall. Skiter vi det. Skippa det. Ja. Yes. Jag vill bara tipsa om en liten grej lite snabbt här som jag har sett på Netflix då. Och det är en dokumentärserie som heter World War II in Color. Och då tänker man ju så här, Carl, finns det inte 100 miljontals dokumentärserier? Ja, finns det inte 100 miljontals jävla andra världskriget grejer? Vad är grejen? Ja, jo. Du har så rätt så, kära lyssnare. Du har så rätt så. Men jag tänkte så här då, men det finns ju så många, så då kanske det blir lätt att man bara, men vi skippar den här, för jag har ju hört den här historien redan då. Men då tänkte jag, just den här, den är ju som man som namnet antyder, den är ju givetvis i färg då. Så de har ju gått i efterhand och digitaliserat det, så det har blivit färg, så det är jättefina filmer och sånt där. Så det blir inte den här tråkiga svartvita. Och sen så bara liksom produktionskvaliteten i sig och hur narration och alltihopa är bara riktigt bra. Så ska man kolla på en av dessa miljoner andra världskriget. Så kolla på en i färg. Ja, så kolla på den här. Speciellt i och med att den finns på Netflix. Så den är ganska, jag tror fan jag har sett den. Den är på Netflix, va? Eller? Ja, den är i och för sig ganska gammal. Den släpptes 2009 från början, men nu finns den på Netflix. Så. Alltså, men den är fortfarande riktigt, riktigt bra. Och jag menar, jag har ju sagt innan att jag är lite galen på det här. Så att jag kan höra den här historien en gång till för 71:e gången. Det gör inte så mycket. Mm. Så. Allt jag ville säga, om man har något litet intresse där, så gå gärna och se den, för de är jättebra, välproducerade. Låter nice. Ska vi ta en liten anime-rekommendation också då? Ja, låt höra. Vi kan ju rekommendera jag och Lotta har sett tillsammans, vi fick Fredrik och se den också, den här anime-serien nu, Made in Abyss. Och det är kvalitet på den, kan jag säga. Den börjar lite puttinuttig och det ser ut som att det är småbarn som springer runt, och att det här blir en liten gullig historia. Ja, en liten slice of life, sådär. Mysig, mjuk, så. Ja, jag tror att det här är bland det värre jag har sett på länge. Ja. När jag väl kommer till sista avsnitten, att det blir mörkare och värre och värre. Det finns 13 avsnitt ute nu på den här första säsongen, och jag har dragit mig för att se det sista avsnittet, för vi såg, jag tror, första avsnittet i 12:e avsnittet i sträck, och sen så väntade vi då på att 13:e avsnittet skulle komma ut, och när det väl hade kommit ut så sa vi Lotta det, att ska vi inte se på 13:e avsnittet den här, och jag kände att nej, jag är inte mentalt förberedd, jag klarar inte av det nu, jag måste jobba imorgon, jag behöver liksom lite tid att förbereda mig så jag klarar av det. Vad är premissen? Premissen är att det finns det här hålet. Stort, stort jäkla hål. 10 kilometer i diameter. Som är som det abyss. Och det finns artefakter där. Och det man gör då är att man klättrar ner i det jäkla hålet där det finns massa monster och grejer och olika nivåer. Och desto lägre ner i nivå, desto värre blir det, desto värre monster finns det. Och det finns en sån här sjukdom, om man säger nästan, att om du klättrar upp igen så får du, beroende på hur djupt ner du har gått, så mår du dåligt. Det kan vara så, är du nere på första nivån bara, som jag vet inte hur det här håller sig, liksom, hur många hundra meter det är eller sånt där. Jag tror det är, nu är kommer det 200 meter. Ja, något sånt där. Då är du lite yr. Och du kan också må illa och spy. Må illa och spy och sånt där om du och kommer upp igen. Och svimma om du är riktigt lätt påverkad. Ja. Tills liksom du kommer ner till de riktigt låga nivåerna där du blir helt nästan deformerad och förlorar din mänsklighet, är vad de säger. Och går du absolut längst ner så dör du. Du kan inte komma upp. Och det är det som är lite det här mysteriet med det här. Vad finns längst ner på botten? För går du längst ner så kan du aldrig komma upp igen. Och det är ett jäkla massa monster och olika terränger att ta sig igenom. Så att de försöker ju skicka upp typ så här varmluftsballonger med meddelanden. Men alla de som har kommit ner dit är ju så psykiskt störda att man kan inte tro på något de skickar upp nästan. Så att de vet ju inte ens informationen som faktiskt kommer upp är verklig. Och det gör lite det här mysteriet och det här abyss då, att de dyrkar det nästan som en religion. Och det är ju för att det är samma sak som vad som helst. Man vet inte vad som händer där nere, vad som finns. Och hela serien går ut på det, att det är ju en flicka som ska försöka ta sig ner dit till botten för att hennes mamma är där. Vad man då, det är det var hon tror i alla fall. Ja, hon tror det i alla fall, och det är osäkert det också. Ja. För att hennes mamma var en riktigt känd person som hon kunde hantera den här The Curse of the Abyss, som det kallas, väldigt väl. Så hon kunde ta sig ner ganska djupt och sen upp igen och ta med sig de här skatterna hon hämtade med. Och så gick hon ner då på vad de kallar deras last dive, när hon skulle gå riktigt djupt och visste att hon skulle inte kunna komma tillbaka. Men så skickar de i alla fall tillbaka med ett meddelande upp som faktiskt kommer fram. Och hennes dotter då får tag på det här, och hon får för sig att hennes mamma väntar på henne där nere. Så det är hela historien där, att hon tar sig ner och lite med en kamrat där som man får ta reda på sen där. Ja, en liten robot. En liten robot, Nisse. Ja, får man titta. Som också har sina liksom rötter, som att han kommer där nerifrån från botten ungefär, har tagit sig upp, som är mysteriet där, som man ska då följa deras två resor tillbaka ner till the end of the abyss där. Så den kan jag starkt rekommendera. Väldigt, väldigt fri från anime-klischéer, ganska originell, jättebra animerad. Verkligen, man känner alla animationer och budget ligger skitbra upplagd på det. Bra story, bra pejsad alltihopa så där. Börjar puttenuttigt, slutar som bland det hemskare. Där kan jag gå in, för den, när jag tittade på bilder tänkte jag, men vad är det här? Det är ju så, alltså hur de animerade. Det var precis det som fick mig att inte börja se på den också. För jag tänkte, den här stilen passar bara inte mig. Men jag såg hon och tänkte, okej, för det är ju inte som att de ändrar stilen. Det är ju det som händer i serien som påverkar. Ja, precis. Så stilen är, jag menar, längre ner träffar hon på en figur som ser väldigt puttinuttig ut med så här kaninöron och grejer. Och dessa, men berättelsen kring den är ju, den karaktären är helt så här hjärtskärande. Ja. Och dess kompis som den har där nere. Det är helt... Och alltså, jag känner ju snarast att den här puttinuttiga stilen, den bara skapar en kontrast till de här fruktansvärda ödena som drabbar karaktärerna. Men gud vad intresserad jag blir nu. Det är precis sånt här som jag brukar vara på jakt efter, de här kontrasterna. Ja, jag vet att det skulle verkligen passa dig. För min del, så den föll mig inte så här supermycket på läppen på en gång. Så här. Det tog ett tag. Jag tror det var de sista tre avsnitten som cementerade att jag tyckte att den här var bra. Jag skulle inte säga att den är någon bästa någonsin eller något sånt där. Men den är klart definitivt sevärd och så. Det som jag tyckte var framförallt intressant med den här var att du har de här två karaktärerna som är en liten flicka som heter Riko. Det är hon som har en mamma som är borta. Och sen hennes robotkompis då. som då är på väg ner. Och de är så oskuldsfulla på något sätt. De är precis i den där åldern att de börjar förändras till att bli tonåringar och sånt där. Så att det finns hela tiden saker och ting som tas upp som... Ja, men du gillar honom. Vadå gillar? Jag gillar inte personer. Nej, så gör han. Det är en jättebra vän. Ja. Men jag menar, det är liksom som att de är precis på väg in och de upptäcker... Jag vet inte ens om de tänker på det riktigt. Det är ett tillfälle senare när de är i en vattenpöl och det händer en rolig sak. Om man tänker, ja, de reflekterar på... Nu går jag runt det här, men de reflekterar på det som händer som att... Jaha, nu händer det där. Ja, det måste väl vara så för pojkar. Ja. Okej. Man bara, jaha. Och jag tänker utifrån så där, skulle någon som inte har någon koll på serien, som inte har sett allting fram till, bara se den biten, så skulle jag säkert många tänka, det där är ju pervo. Varför gör de som en små barn? Men det är ju mer av upptäckandet. Det är inte bara upptäckandet. Ja, det är inte bara upptäckandet av de här nivåerna ner i underjorden och hur det påverkar dem eller de som redan har kommit ner där, utan också deras utveckling som människor lite sådär. Trots att de ser jätteputtinuttiga ut så ser man att det finns en mänsklighet i dem, som precis som i vår mänsklighet, med att det finns blod och det finns smärta och allt det här. Ja, så den är intressant. Men i våldsamhet, eller det kändes som att den blev mörkare? Är den mörkare än Elfen Lied till exempel? Nej. Ja, jag blev mer påverkad av den här än av Elfen Lied. Det är inte jättemycket splatter. Nej. Det finns blod, det finns spyor, det finns infektioner och så vidare. Men det är liksom inte hjärnsubstans på väggarna varje avsnitt. Men det är mer... verkligt ens ändå. Det är liksom det, ja, det är väl mest att mer av en effekt. Ja, jag tror de bygger upp karaktärerna så pass att när det väl händer saker med dem så tar det lite mer. Sen att det inte behöver vara gory direkt gör det att det tar lika mycket i alla fall så att säga. Jag tyckte det var bra. Så och det är bara 13 avsnitt. Mer nu, så. Nej. Vill ni se någonting som verkligen griper tag och som får er att må riktigt dåligt inombords, så ta en titt på Made in Abyss, helt enkelt. Mord in Abyss. Så ska jag. Jag sa inte bra, Fredrik. Du står för två mårdar i det här avsnittet nu. Ja, det är dåligt. Nu börjar man till Looper, det sa jag förut. Ja. Vi får mig osökt tänka på lyssnarmail faktiskt. Jag tycker vi hoppar in på det direkt. Omedelbums. Nej, segway. Det är Adrian som skriver som följande. Han frågar om remakes specifikt på Nintendo. Han skriver så här: hej vänner. Jo, jag var nyfiken på vad ni tror. Kanske inte varit så många, men till exempel Zelda Skyward Sword kom i HD-version och jag har för mig att det var flera titlar som Wind Waker kom tidigare till Nintendo-plattformar i HD-remaster/remake. Nu när spelindustrin på riktigt ökat tempot på HD-remakes tror ni vi kommer se betydligt fler Wii/Wii U-titlar på Switch i framtiden. Super Mario Galaxy 1 och 2 och ännu fler Zelda-spel och hans fråga varför inte till exempel Majora's Mask med mera. Kommer vi se fler HD remakes även hos Nintendo? Och vilka spel skulle ni vilja se komma tillbaka på Switchen? För att börja med att säga att Skyward Sword har inte kommit ut i en HD-version. Nej, däremot precis, The Wind Waker och Twilight Princess kom ju till Wii U. Stämmer som du säger. Skyward Sword var väl en originell Wii U-titel, va? Eller var det bara Wii? Gamla Wii, ja, precis. Ja, gamla Wii. Nintendo har ju på sätt och vis målat in sig i hörn när de använder så här liksom väldigt speciella kontroller som de sen överger i nya konsoler. Till exempel Wii U-titlar kanske som ska använda sig av liksom både den här gamepad-skärmen och tv-skärmen. Det kan ju bli svårt att överföra till Switch till exempel. Men det går ju alltid att fixa det där på något sätt. Jag menar, är en karta till exempel på Wii U-gamepaden Det är inte värre än att ofta man kan växla till den genom att trycka på start till exempel. Jag menar, Breath of the Wild hade de ju tänkt från början att det skulle vara en separat skärm på gamepaden. Och det övergav de ju sen för att de ville att Switch-versionen skulle vara lik den till Wii U. Och det funkar ju lika bra att trycka på en knapp för att få fram kartan. Så att, men det kan bli problem med vissa spel, tror jag, att bara överföra dem rätt slätt av utan att ändra många saker. Han skriver ju Super Mario Galaxy 1 och 2. Är det något som skulle kunna gå, eller? Ja, alltså man skakar ju kontrollen och sådär i ena handen. Man använder ju Wii Remote och Nunchuck. Mm. Och visst, det skulle ju gå till exempel på Switchen om man tar loss de här Joy-Cons och gör något liknande så. Men till exempel att spela med det sättet som jag hade spelat på nu då, med Pro Controller. Det skulle bli svårare att skaka liksom på det sättet. Så att, ja, de får ju göra om styrsättet, får de ju göra. Men det kan de säkert fixa på något sätt. Jag tror inte det är svårt egentligen. Alltså, vad hade man Wii Remoten till? Var man skakar på den så kan Mario snurra runt, va? Någon sån där, hoppa högre eller vad, någon sån där grej, va? Ja, precis. Snurra och så pekar man ju med Wii Remoten på stjärnor eller såna här små bitar och sånt där. Det känns ju fullt möjligt att på något sätt översätta till liksom lite mer traditionella kontroller med bara lite knapptryck och sånt där. Ja, men jag tänker till exempel Skyward Sword då, som man liksom använder kontrollen så mycket för att liksom vifta med svärdet, och det är om någon skulle göra om det om man trycker på en knapp bara istället. Och det kan ju... Skyward Sword var det väl det Zelda som var stort på, att man skulle attackera uppifrån och från sidan, va? Alltså att man använder även till exempel när man kan rulla bomber, vilket jag tyckte väldigt mycket om Skyward Sword och kontrollen och så här, liksom att rulla bomber som är bowlingklot. Och ja, det är hur de gör med vissa spel. Men det finns ju såklart väldigt många andra spel som inte använder så här speciella saker. De skulle ju gå mycket lättare att överföra. Har du något spel du skulle vilja se? Jag vet, jag många säger till exempel Super Mario Sunshine, och jag kan tänka mig att spela om det kommer till exempel i en uppsnyggad version. Så jag var inte så här superförtjust i Super Mario Sunshine, men jag kan ändå tänka mig att ge den en ny chans liksom. Mm. Men typ Metroid Prime, är det något som skulle kunna gå, eller? Ja, det kom ju en lite mer upphottad version till Wii då, Metroid Prime Trilogy. Mm. Det var ju framförallt då att man kunde spela med Wii Remote och så, och sikta och skjuta. Och det tyckte jag ju var mycket lättare än med GameCube-kontrollen, med analoga styrkorset, att sikta och skjuta med det. Men visst, det skulle de ju kunna göra en snyggare version, men som sagt, det finns ju redan på sätt och vis i en ny version. Det är samma sak med Ocarina of Time och med Majora's Mask som han nämner. Att det finns ju till 3DS i nyare versioner. Så det känns ju kanske lite osannolikt att just de spelen kommer i nyare version inom en snar framtid. Ja, jag tror att det är inte riktigt rätt i tiden om man tittar på hur gamla spelen ska vara för att Nintendo vill ge sig an och släppa dem på nytt, om man säger så. Ja. Men visst är det en trend att släppa spel som inte är så gamla i en ny version. Och de har väl sagt lite också att det var ju många som missade Wii U, så att det finns ju många som skulle vilja ha den nu till den här populära Switch istället. Mm. Ja, så är det ju. Många Wii U sålde väl kanske inte som de riktigt som de ville. Nej. Så det är klart, om Switchen är lite poppis, så då finns det också ett incitament att släppa spelet där. Super Mario Maker, finns den på Switch? Nej, det finns ju på Switch, så det skulle de säkert kunna lösa på något sätt. Men det är också... Den var väldigt gjord för Wii U, kändes det som. Man hade sin lilla pekpinne eller pekpenna på gamepaden, och det funkar ju väldigt bra på det sättet. Och då kunde man ju titta på tvn samtidigt som man höll på den här lilla skärmen. Och man kan ju inte ta loss switchen utan att det försvinner från tvn, spelet. Oh. Alltså det är ju lite... Det är lite annorlunda, men de skulle ju kunna göra en version av Mario Maker som är gjord specifikt för Switch. Istället för bara rakt av. Är det touch på Switch-skärmen? Ja, det är touch på Switch-skärmen, fast det är inte en sån där som man kan använda en pekpenna, utan det är ju sån här man rör med fingrarna istället. Mm. Så att det är inte lika, vad ska jag säga... Det var väldigt inte så responsivt. Det är inte lika precis, känns det som, med pekfingret än med en liten penna. Så summa summarum kanske man skulle kunna säga att Det är inte helt om, alltså ingenting är omöjligt givetvis, men det är, vissa av de här spelen finns det lite hinder som de måste överkomma, lite grejer de måste arbeta om, just så som Louise säger, att de med sina lite unika styrsystem och sånt som de har haft tidigare, så måste man tänka om lite grann, göra om de här sakerna. Så det är ju inte bara så enkelt som att bara porta spelet, utan måste designa om dem till en viss grad för att det ska funka väl då till Switch. Mm. Ja. Alltså, jag tycker det är jättekul att Nintendo verkligen testar sig fram med så här, olika kontroller, och de brukar göra det riktigt bra, men det skapar ju det här lilla problemet också. Jag menar, PlayStation, Sony, de har ju typ haft nästan samma kontroll hela tiden, så att för dem skulle det vara mycket enklare att ge ut ett gammalt spel på nytt, för de har ju typ samma kontroll hela tiden. Jo, precis. Ja, jag hoppas ju faktiskt. Det är kul att han nämner just Galaxy där, för det är ett spel jag skulle vilja spela om. Och tvåan skulle jag vilja spela också. Jag hade Ja, för jag spelade igenom först och tänkte, det här var skitbra. Det var nog en av mina favorit Mario-spel någonsin nästan, faktiskt första Super Mario Galaxy. Och sen blev det som det blev, att jag gjorde mig av med Wii då. Så jag hann aldrig spela tvåan, vilket jag har lite grämt mig över. Och tänkte, fan, det hade varit nice om den kom till Switchen. Men jag vet inte hur de är med just Mario-titlar att släppa. För det tar ju lite bort fokus för de eventuella Mario-titlar som de faktiskt har, antar jag. Men det känns ju som att de säkert kommer med en 2D-plattformar klassisk Mario. För det kommer ju komma. Det har de släppt nästan på varje iteration, typ. Är det inte New Super Mario Bros, så är det New Super Mario Bros Wii U och så vidare. Så det känns som att det borde också komma en Switch-version av den mer klassiska upplägget. Om man nu ser det som en HD-remake eller bara ett nytt spel, det får man välja själv. Men det kommer ju alltid komma Mario, känns det så. Det är lite mysigt. Jag bara hoppa in och säga en sak, att jag tycker det är så himla kul den här månaden att det kommer tillbaka så mycket kul tv-serier och sånt. Ja, just det. Till exempel när vi pratade superhjältar förut, det är ju alltid aktuellt med superhjälte tv-serier. Ja. Supergirl, Legends of Tomorrow, The Flash börjar ju nästa vecka igen. Tittar du Supergirl? Jag tittar på Supergirl, ja. Okej, jag försökte att titta, fan, fastnade inte riktigt. Så samma med de här Legends, det var också lite så här. Men Flash tittar jag på. Det är bra. Men jag tittar på det mesta, det är typ Gotham och Arrow tittar jag inte på. Men det är ju en massa serier i oktober. Det är ju Stranger Things, Mr. Robot, The Walking Dead, Stranger. Supernatural och The Punisher förhoppningsvis också. Det är ju ni massor. Hör ju, det är ju... Med en riktig mysig höst. Ja, och så fortsätter DuckTales också. Ja, det är så himla bra. Alltså, det ska väl komma avsnitt idag? Ja, just det. Idag, imorgon, någonting. Ja, precis. Och Star Trek Discovery har ju kommit, som jag personligen tyckte om. Men, Vilket avsnitt är de där på nu? Jag tror det var tredje sist. Det släpps väl imorgon, tror jag. Eller något. Ja, precis. Ja, men då har jag sett alla. Just det, Mr. Robot, ja. Alltså, det är så kul att komma in i oktober, för då händer det verkligen. Visst, det är skönt med sommar också. Och allt det där. Men alla serier bara försvinner, liksom. Det var Game of Thrones i somras som jag kollade på. Men utöver det var det ju ganska tomt. Som det brukar vara under sommaren. Så det blir en fullspäckad månad. Ja. Men det sitter ju punkt för sista kategorin här, för veckans avsnitt helt enkelt. Så att, får vi ta och runda av, och det är väl som vanligt varje vecka. Vi får se att ni får hoppa in och gilla oss och betygsätta oss på iTunes och följa oss på Twitter och gå in och läsa våra recensioner på vår hemsida. Nördliv.se till och med. Och sen så... Nu tappade jag spåret helt och hållet. Vad proffsig jag är, alltså. Herregud. Det var en sista grej jag ville ta upp. Om ni vill prata med oss, så var det. Om ni vill komma i kontakt med oss, så kan man antingen mejla oss till oss på info@nordlivpodcast.se, eller så kan man ta förnamn @nordlivpodcast.se också, om man vill prata med någon specifikt. Så jag, till exempel, blir det Carl @ eller då Fredrik till exempel också. Alla hatbrev och sånt skickas ut till Danny i vanlig ordning. Jag undrar om man har börjat få in några än. 20-30 stycken bara. Så. Ja, precis. Det är han som är hatbrevs... korrespondent. Ja. Jag kan bara flika in. Är det så att ni faktiskt känner att ni, men varför inte snacka med oss? Varför inte hoppa in och snacka med oss? Vi har ju en Discord-server som ligger. Och länk till den, eller länk på oss, ni kan gå in på vår hemsida och så finns det uppe i menyfältet där kommer ni åt en liten undersida. Och där kan ni bara klicka så kommer ni rakt in på vår Discord-server. Så joina och snacka och skriv lite tips och allt möjligt där. Det vore jätteroligt. Nice. Det var väl allt för den här veckan. Eller som finns kvar att göra är ju och ja, tacka för oss och säg hej då. Hopp, hopp. Så, is the sound of the police? Nej, okej. Okej, okay, grabbar. Det är dags att sluta nu. Ja, men... Fredrik behöver en annas. Jag tror man ska man inte säga så, eller? Ja. Whoop, whoop. Säg hej då, Fredrik. Hej då, Fredrik. Hej då, Fredrik. Hej då, Fredrik. Jag säger också hej då. Och kom ihåg, klappa ett mårddjur om ni får chansen. Det var också så mårdigt. Helt klick. Ja, mysigt.